валакіта з кааператыўнай практыкі. Раз да вечара ад ранку прастаяў я в адным банку, а назаўтра ад зары да той самай зноў пары і за справай невялікай 100-рублёваю пазыкай атрымаць яе хацелі для малочнай артэлі. На пазаўтра, як я ўстаў, увесь горад аблятаў, збіў падноскі, збіў абцасы ды патраціў чорт што часу, а ўжо што зглуміў паперы, дык без ліку і без меры. Прадстаўляў ужо я тут і балансы, і статут, і сяброў артэлі спісы, і 4 каштарысы, 7 выняткаў з пратаколу, што прашу я па дазволу, працы план ды справаздачы. Паўнейшая няўдача. А чаму? Ды бач, не далі. Ім прадставіць загадалі аб артэлі акт даследчы. Я ж не меў з сабой тай рэчы і дастаць не меў надзеі. Бармоты, ліхадзеі, каб ваш чорт пабраў пісакаў, крыкнуў я, ды і сам заплакаў. Рукавом пасля ўцёрся, ды пешком дамоў папёрся. Ну і вось, цяпер я дома. З якім вынікам? Вядома, грошай страціў я не меру, на харчы і на кватэру, яшчэ болей на паперу. Атрымаў жа дулю бэру.